koepelen. Het aantal landen produceert is vrij beperkt. En als je dan kijkt naar wat je boven het water krijgt, vaak letterlijk, dan kun je daar een soort percentage aan hangen. Dat is 50-60%. Ja. Dus de helft van wat getracht wordt hier naar binnen te brengen, komt bij u terecht. Wij hebben dat onderzoek niet zelf gedaan. Ook niet in onze opdracht. Het is door Denkwerk, dat is een eigenstandige organisatie, is dit onderzoek gedaan. En wat ik het bijzondere van dit onderzoek vind, is veelal wordt vanuit criminologisch perspectief naar die drugsmarkt gekeken. Uh-huh. En dit onderzoek keek vanuit een economisch perspectief. Uh-huh. Hoe ziet die markt eigenlijk uit? Het gaat uiteindelijk natuurlijk ook om een verdienmodel van criminelen. Een verdienmodel, zeker. En als je dan ziet dat je cocaïne maar in bepaalde regio's kunt telen. Uh-huh. Hè, want je kunt niet even de productie verplaatsen naar pakweg Argentinië bijvoorbeeld. De ligging van dat land is niet geschikt voor cocaïne. Uh-huh. In tegenstelling tot bijvoorbeeld onze synthetische drugs die je overal kunt maken. Mm. Dus die cocaïne is maar op bepaalde plekken in de wereld te telen. Mm-hmm. Je ziet overigens dat dat wel verschuift. En dat andere landen, bijvoorbeeld een land als Peru, echt in opkomst is, waar het vroeger Colombia was. Er zijn delen van Peru waar je ook goed cocaïne kunt verbouwen. Dat gebeurt daar ook. Maar zij zijn gaan kijken, wat zou de productie kunnen zijn? Wat is het gebruik? En dan neem je gewoon rioolwatermetingen. Mm-hmm. Wat is het gebruik in West-Europa? Dat is enorm gestegen. Dat is enorm gestegen. De productie is ook enorm gestegen. De criminele organisaties zijn ook zeer innovatief. Dus die kunnen veel meer oogsten uit die cocaïneplanten of die coca-planten halen. Mm-hmm. En op basis daarvan zijn ze gaan berekenen. En uit die uitkomst was dat wij 50-60% onderscheppen. Maar de uitkomst was ook dat wil je echt een significante impact hebben op die drugsmarkt, dan moet je richting de 80-85% gaan. Dus dat betekent extra inspanningen. En dat doen we ook. Ja, maar komt u daar ooit in de buurt bij die 80%, denkt u? Dat vind ik lastig. Wat ik wel zie is dat de straatprijs van de cocaïne in lange tijd gelijk is gebleven en die is nu aan het stijgen. En dat is bijvoorbeeld een indicator dat het goed schaarser wordt. Juist, de economische wetmatigheid tenslotte. Ja. Dat betekent ongetwijfeld ook dat de druk op uw mensen toeneemt, ook vanuit de criminele wereld. Ja, die is de afgelopen jaren is dat enorm veranderd. Wat proberen die criminelen allemaal met uw mensen? Eigenlijk proberen ze gewoon diensten van deze mensen te krijgen. Ze proberen ronselen. Ze om te kopen. Ja, en hoe doen ze dat? Op tal van manieren. Je kunt op het voetbalveld iemand naast je hebben staan die zijn zoontje ook aan het voetballen is en die een praatje met je begint en van het een komt het ander. Het kan zijn dat je aangesproken wordt als douanier in je uniform met je gestreepte auto terwijl je aan het tanken bent. Je kan gevolgd worden. Mensen kunnen bij jou aan de deur komen en zeggen: ik weet dat je bij de douane werkt en wil je met me meewerken? En dat wordt zeer intimiderend gedaan. Dus op heel veel manieren word je geronseld. Hoe vaak gebeurt dit? Ik heb daar geen cijfers van hoe vaak dit gebeurt, maar het gebeurt steeds vaker. En wij zijn daarom ook een aantal jaar geleden hebben wij een onderzoek gedaan. Hoeveel risico lopen we eigenlijk als douane? En dat was toch best wel een ik wil niet zeggen onthutsend, maar het beeld. Wij dachten, er zijn een aantal groepen in onze organisatie, medewerkers. Om die arbeidsomstandigheden. Nou vallen wij niet onder de politie-CAO, we hebben een andere CAO. Maar